Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Minęła 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Jest wtorek, 16 lipca, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu Romuald Wójcik. Obniżka podatków od października o 1%, czyli o kilkaset złotych rocznie. Wstępne wyniki rekrutacji do szkół średnich przedstawił minister edukacji. Za chwilę relacja naszej reporterki. Giewont przejdzie remont, co oznacza, że my nie przejdziemy szlakiem. Szczegóły już za chwilę. Od października zapłacimy mniej fiskusowi. Projekty ustaw o obniżeniu podatku PIT z 18 do 17% oraz podniesieniu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników przyjął rząd. Wcześniej zmniejszone podatki planowano przyjąć od początku przyszłego roku. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Ozorkowie, gdzie odwiedził fabrykę ceramiki, że nowe przepisy spowodują, że w naszych kieszeniach zostanie rocznie kilkaset złotych. Ten projekt spowoduje podwyżkę netto dla wszystkich kilkunastu milionów pracowników i oczywiście również dla emerytów, bo oni też płacą PIT, a więc dostaną kolejny pewien mały impuls, ale istotny impuls finansowy jeszcze w tym roku. Na obniżeniu PIT skorzysta 25 milionów podatników. Roczny koszt nowych rozwiązań to prawie 10 miliardów złotych. W szkołach średnich przygotowano o ponad 103 tysiące miejsc więcej niż jest absolwentów podstawówek i gimnazjów. Minister edukacji Dariusz Piątkowski przedstawił wstępne wyniki rekrutacji. W tym roku o najlepsze miejsce powalczy podwójny rocznik. Przed ministerstwem jest Katarzyna Ingram. Dziś uczniowie w kilku miastach mogą sprawdzić, czy dostali się do którejś z wybranych szkół. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówił, że są to wstępne listy osób przyjętych i teraz ci uczniowie muszą jeszcze potwierdzić, że rzeczywiście wybierają daną szkołę. Tak naprawdę dopiero 25 lipca będziemy mieli pełną wiedzę na temat tego, ilu uczniów do poszczególnych szkół się zgłosiło. Data 25 lipca to początek rekrutacji uzupełniającej. Poszczególne miasta w różnych terminach publikowały listy zakwalifikowanych kandydatów. Wiadomo, że w Gdańsku jest prawie 1000 wolnych miejsc, a w Krakowie prawie 1400. W przypadku Białegostoku ta liczba wolnych miejsc w szkołach, które jeszcze nie zostały obsadzone, to jest 1100. Liczba uczniów, którzy będą uczestniczyli w rekrutacji uzupełniającej, to jest 900 kilkadziesiąt. Mamy więc zapas ponad 100 miejsc. Dziś stołeczny ratusz podał, że 3173 uczniów nie dostało się do żadnej z wybranych szkół w Warszawie, a wolnych miejsc w stolicy jest prawie 2500. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Dwie decyzje w sprawie zwrotu nieruchomości przy ulicy Bartoszewicza w Warszawie uchyliła komisja weryfikacyjna. Zdecydowano też o kolejnych odszkodowaniach oraz karze administracyjnej. W przypadku wartej 17 milionów złotych kamienicy ustalono, że przedwojenny właściciel mógł zrzec się praw do niej w zamian za przejęcie kilku izb po jej odbudowie, mówi szef komisji Sebastian Kaleta. Rzeczywiście mogą tam zamieszkiwać potomkowie przedwojennego właściciela, co oznacza, że prezydent miasta winien zbadać, czy do przekazania tych izb doszło. Miałoby to taki skutek, że być może skutecznie przeniesiono prawa do tych nieruchomości. To jest bardzo istotna informacja, czy nie doszło do zbycia roszczeń przez przedwojennego właściciela już na bardzo wczesnym etapie tej sprawy, co niwelowałoby w ogóle sprawę reprywatyzacyjną. 50 tysięcy złotych kary administracyjnej nałożono na Kamila Kobylarza, bliskiego współpracownika Marka M. Według komisji miał on stosować przemoc wobec lokatorów kamienicy przy ulicy Dalberga 5. Zakłócał porządek nocny lokatorów, za co został dwukrotnie ukarany grzywnami. Palił grilla na klatce, jak również doprowadzał do zalania niektórych lokali. 16 i Jagiellońskiej 27 oraz odszkodowanie córce Jolanty Brzeskiej. Na szlaku na Giewont tym bardziej nie zapalimy ani grilla, ani ogniska. W przyszłym tygodniu Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna renowację trasy. Turyści nie pójdą odcinkiem z Przełęczy Kondrackiej na Wierzchołek. To miejsce jest mocno sfatygowane przez turystów i erozję, mówi Jan Krzeptowski z TPN. Remont będzie dotyczył schodów pod kopułę szczytową. Będzie trwał kilka dni, planujemy go przeprowadzić w przyszłym tygodniu. Wszystko będzie zależeć od warunków pogodowych. Będziemy informować o tym przede wszystkim w komunikacie turystycznym. Teraz z powodu remontu zamknięty jest szlak z Polany Chochołowskiej na przełęcz pod Wołowcem. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami nawet duże. Przelotne opady deszczu głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie, północnym Mazowszu, także na Kujawach oraz Pomorzu Gdańskim również burze, w trakcie których na północnym Mazowszu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura dzisiaj od 17 stopni na północnym wschodzie oraz w Kotlinie Kłodzkiej od 20 do 22 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej nawet 24 stopnie dzisiaj na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie borówki 8,99 za opakowanie 500 gramów. I arbuz premium 44% taniej, 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16:06. Audycję przygotowała Anna Gwozdowska. Program Zapraszamy do Trójki realizuje Michał Jakubik, przy telefonie Dariusz Pieruk. Miło mi gościć u Państwa po raz pierwszy w te wakacje. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w pierwszej godzinie audycji m.in. projekt ustawy, która ma powołać komisję do walki z pedofilią. Nie było reakcji na różnego rodzaju doniesienia i postanowiliśmy, że z tym procederem takim bardzo obrzydliwym państwo powinno walczyć bardziej skutecznie, bardziej zdecydowanie. Mówi szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Fakt, że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne, jest naukowo potwierdzony przez tysiące prac badawczych na całym świecie. Właściwie nie ma naukowych, rozsądnych wątpliwości, że epokę, w której żyjemy, można śmiało nazwać antropocenem. Naukowcy jednak, analizując rzeczywistość, czasami dochodzą do zaskakujących wniosków. Proszę sobie wyobrazić pracę badawczą, której konkluzja brzmi tak. By ograniczyć emisję dwutlenku węgla, należy zrezygnować z planów posiadania dzieci. Im więcej mamy dzieci, im więcej ludzi będzie na Ziemi, tym więcej zasobów Ziemi będzie zużywanych. Co Państwo na tak specyficznie rozumianą walkę z ociepleniem klimatu? Proszę dać znać. W pierwszej godzinie audycji powiemy też o innych badaniach. Ministerstwo Zdrowia chce znać dokładną wagę i wzrost palaczy oraz liczbę wypalonych przez nich papierosów. W jakim celu? Od 1 stycznia 2020 roku Polacy mają być ważeni, mierzeni i tytoniowani. O wszystkim dokładnie Państwu Ewa Dudzińska w stosownym momencie w pierwszej godzinie audycji jeszcze opowie. Dzisiaj mija dokładnie 50 lat od startu rakiety Saturn V, czyli pół wieku temu rozpoczęła się misja Apollo 11, w ramach której człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu. 3, 2, 1. Księżyc wtedy, w latach 60., on był niesamowicie ciekawy. Teraz inne miejsca są ciekawsze, na przykład Mars, albo jeśli technologia pójdzie do przodu, może właśnie ta baza księżycowa. A właśnie, zapraszamy do Trójki, zapytamy o to, o co dzisiaj właściwie ścigają się mocarstwa, na czym dzisiaj polega ten kosmiczny wyścig. Wśród tematów z pierwszej godziny audycji będzie też głosowanie i próba wyboru nowego szefa Komisji Europejskiej. Na miejscu jest oczywiście Beata Płomecka i wszystko Państwu dokładnie przed 17 wyjaśni. Ale zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład iPhone 6 teraz taniej o 300 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5 teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najniedługoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Troje dzieci, 4 koła, 5 godzin jazdy. To nie wróżyło udanych wakacji. Droga zdawała się nie mieć końca, gdy wtem zza horyzontu wyłoniła się stacja BP. Wystarczyło jedno tankowanie, by móc słuchać audiobooka z aplikacji Audioteki. I nagle podróż stała się jakby krótsza. Poszczegóły promocji. Skręć na stację BP. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 16. ZD trzymał po polskieradio.pl 71 335, SMS-y bezpośrednio do mnie. Podobnie jak adres ZD trzymał po polskieradio.pl, to już powiedziałem. Do Darka to 22 i 7 trójek. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę poszukać nas także na Facebooku. Zaczynamy od piosenki dnia. Longing. Piosenka dnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Trupa, trupa. A propos muzyki, to ja tylko powiem, by Państwa zachęcić do uważnego słuchania do 19:00 i będziemy mieli dzisiaj karnety na OFF Festival. Proszę uważnie słuchać audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ale to jeszcze nie teraz. Spokojnie. Kwadrans po godzinie 16. Powstanie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii już prawie przesądzone. Dziś rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Teraz rządową propozycją zajmie się Sejm. Wiemy, że w komisji zasiądzie 7 osób, których zadaniem będzie wyjaśnienie przypadków przestępstw seksualnych popełnianych wobec nieletnich w różnych środowiskach, nie tylko w kościele. Szef gabinetu premiera Marek Suski wyjaśnia, że komisja powstała dlatego, że walka z pedofilią była dotąd mało skuteczna. Nie było adekwatnej reakcji różnych środowisk, stowarzyszeń, ale też wymiar sprawiedliwości jakoś tak słabo sobie radził z tym problemem. Oprócz tego, że rejestrowane są wypadki pedofilów, którzy gdzieś mieszkają w okolicy, żeby ludzie mogli się ustrzec, nie było reakcji na różnego rodzaju doniesienia i postanowiliśmy, że z tym procederem takim bardzo obrzydliwym państwo powinno walczyć bardziej skutecznie, bardziej zdecydowanie. No i stąd jest powołanie tej komisji. Komisja ma zająć się wszystkimi przypadkami pedofilii. Czy to dobry pomysł? Tak, to jest dobry pomysł, dlatego że... Tomasz Terlikowski, publicysta katolicki. To jest pomysł wzorowany na komisji australijskiej, która zbadała nie tylko Kościół, ale zbadała wszystkie kościoły i związki wyznaniowe, a także wszystkie instytucje, które są związane z wychowaniem i formacją ludzi młodych, czyli kluby sportowe, czyli organizacje skautowe i szkoły, dlatego że w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z osobami szczególnego zaufania, to znaczy z osobami, którym rodzice powierzają swoje dzieci. Podejrzewam, że jednak... Mirosław Skowron, publicysta Super Ekspresu. Powstanie ona jednak już po wyborach. Siłą rzeczy, jeżeli będziemy mieli miesiąc kampanii, to najbardziej widoczni, najbardziej błyszczący w tej komisji będą politycy. Lepiej może dla tej komisji będzie, jeżeli zacznie ona pracować rzeczywiście już po kampanii wyborczej. No i liczę na to, że rzeczywiście bardzo ostro zajmie się tymi aferami, które były w Polsce i które były zamiatane pod dywan. A zamiatane pod dywan były zarówno afery pedofilskie w kościele, jak i zarówno afery pedofilskie poza kościołem. No niestety, ale ten problem pojawia się na całym świecie. Z tym należy walczyć. Mateusz Kosiński, publicysta tygodnika Solidarność. Nie powinno być żadnej tolerancji tutaj dla pedofilii. Co nam przyniesie ta komisja, to czas pokaże. Instytucje świeckie są zorganizowane w systemie dosyć ścisłej kontroli, jak na przykład szkoły. Jolanta Banach z Fundacji Nie Lękajcie Się. Natomiast z kościołem katolickim mamy trochę inny problem. Mamy problem systemowego ukrywania przypadków nadużyć seksualnych wynikający z braku przepisów zobowiązujących Kościół do współpracy z organami państwa ze względu na autonomię, jaką Kościół się cieszy. Problemem oczywiście jest, że dochodzi do nadużyć seksualnych w różnych środowiskach i zawodach, ale tam mechanizmy kontroli pozwalają na to, żeby nie ukrywać tych przypadków. Jak nie wiesz, jak rozwiązać problem, powołujesz komisję do wszystkiego. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. My jesteśmy zwolennikami niezależnej komisji złożonej z prawników, z ekspertów, która zajmuje się problemem pedofilii w Kościele, tego, co było ukrywane, kwestią archiwów, kwestią tego, co wymaga wyjaśnienia. Wiemy, choćby z Poznania i ze słynnej sprawy Wojciecha Krolopa, że także w Polsce są takie instytucje, w których dziwne, zaskakujące, no czasami wprost seksualne zachowania osób odpowiedzialnych są tolerowane albo są ukryte. W związku z tym to jest dobry pomysł, żeby przebadać wszystkie instytucje. Zdejmuje to również z państwa oskarżenie o to, że próbuje zbudować instytucje, której jedynym celem jest dokopanie Kościołowi katolickiemu. A Sejm może zająć się rządowym projektem już na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. O czym poinformował Państwa Mariusz Krzemiński. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja Zapraszamy do Trójki. zdtrzymałpa@polskieradio.pl to mój adres. Proszę korzystać. Pan Bogdan skorzystał i pisze w mailu pod tytułem Dziecko a CO2. Chyba jednak naukowcy przekraczają granice absurdu. Choć z drugiej strony, dodaje pan Bogdan, to dzieci zużywają zasoby naturalne intensywnie. Pampersy na przykład, taki przykład pana Bogdana, czy woda. A przecież rosną i potem samochody i inne dobra. Tylko dla kogo, konkluduje słuchacz, dla kogo jest ta nasza planeta? No to temat, którym zajmiemy się dosłownie za 2 minuty i 50 sekund. Zdjęcia Republika w Trójce. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Zachęcam, jeśli Państwo mają jakąś ważną sprawę, proszę telefonować. Można także wysyłać SMS-y 71335. Zapraszamy do Trójki. Choćby w tej sprawie. Rezygnując z urodzenia dziecka, oszczędzamy środowisku niemal 59 ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Taką tezę postawili naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Szwecji. Na podstawie takich właśnie badań coraz więcej osób w Stanach i Europie decyduje się na bezdzietność, by ratować klimat. Według nich Ziemia nie poradzi sobie z rosnącą populacją. Kiedy zebrałam informacje na temat tego, jak zagrożona jest nasza Ziemia, zrozumiałam, że moje marzenie o dzieciach jest uzależnione od bezpieczeństwa, jakie mogę zapewnić mojej rodzinie. Tak swoją deklarację o nieposiadaniu dzieci motywuje Brytyjka Blythe Pepino, założycielka ruchu głoszącego takie idee Blythe Strikers. A to, że ograniczenie posiadania dzieci może pozytywnie wpłynąć na klimat, udowadniali w swoich badaniach Seth Wines z Uniwersytetu w Vancouver i Kimberley Nicholas z Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Jak wyjaśnia Seth Wines, to człowiek ma najbardziej destruktywny wpływ na środowisko naturalne. Im więcej mamy dzieci, im więcej ludzi będzie na Ziemi, tym więcej zasobów Ziemi będzie zużywanych. Oczywiście, dopóki nie zmienimy naszego środowiska na czystsze, dopóki nie będziemy częściej korzystać z energii odnawialnej. And so on. Tak postawiona teza jest dość kontrowersyjna, jednak o tym, że należy ograniczać dzietność, bo planeta nie poradzi sobie z tak dużą populacją, mówiono już 30-40 lat temu, a nawet kilkaset lat temu. Już w XVII wieku Thomas Malthus nawoływał do regulowania liczby urodzeń ze względu na ograniczone zasoby żywności, której miało zabraknąć już w XIX wieku. Jak mówi profesor Bogusław Pawłowski, biolog i antropolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, Thomas Malthus oczywiście się pomylił, ale był też swoistym prorokiem. Wiemy, że Ziemia jest dużo więcej w stanie wyżywić, niż by mogła w XVII, XVIII czy XIX wieku. Trochę faktycznie był prorokiem, dlatego że w czasach, kiedy żył, musimy pamiętać, że na przykład w Europie umieralność dzieci była bardzo duża. Ale oczywiście on w tamtym czasie nie było możliwości, żeby mógł przewidzieć, co się będzie działo w XX, a tym bardziej w XXI wieku. I my też ciągle tego nie wiemy. Zasadność badań współcześnie przeprowadzonych na Uniwersytecie w Vancouver i Szwecji podważa dr Tomasz Rożek. To nie są badania w sensie naukowym. To jest pewna ideologia, która jest bardzo chętnie wykorzystywana przez polityków niektórych, ale głównie jak gdyby ideologów. Zastanawiam się zawsze w takim kontekście, dlaczego łatwiej im jest mówić to ograniczajmy różnymi sposobami ilość dzieci, a nikt nie wpadnie na to, to może popracujmy nad tym, żeby zamożność biednych krajów była większa. Z automatu wtedy tak się dzieje, dzietność spadnie. Według doktora Rożka to nie ograniczenie dzietności jest sposobem na ochronę środowiska, a zmiana stylu życia rodziców. Łatwo jest bardzo dorosłemu coś takiego powiedzieć. Dużo trudniej jest dorosłemu zrezygnować z konsumpcyjnego trybu życia. Można mieć dzieci i nie żyć konsumpcyjnie, a można nie mieć dzieci i żyć konsumpcyjnie. Pomimo kontrowersyjnej tezy, jaka płynie z badań przeprowadzonych przez Seth Winesa, on również popiera ideę zmian nawyków ludzkości. Jeśli zmienimy nasze środowisko, jeśli podejmiemy taką decyzję, to emisja dwutlenku węgla rocznie przy każdym kolejnym dziecku wydanym na świat zmniejszy się 17-krotnie. My chcemy przyszłości, w której każda kolejna osoba zjawiająca się na tym świecie nie wpływa tak bardzo na naszą planetę ze względu na ograniczenie konsumpcji i wdrożenie zielonych rozwiązań. Tymczasem, według naukowców z Izraela, około 2060 roku na świecie nie będzie ani jednego płodnego mężczyzny. Wszystko przez obecne w wielu przedmiotach, w tym butelkach PET i paragonach, związki endokrynnie czynne, które zaburzają gospodarkę hormonalną. A o badania na temat wpływu dzietności na zmiany klimatyczne pytała Paulina Kozion. Ja Państwa pytam, co Państwo na to? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Darek czeka przy telefonie. Na zegarach 16:26. Do wyboru, do koloru, barwy do góry przy zdzieraniu skóry, awantury pod sam już szkiel chmury, której maści Bóg jest bez matury. La, la, la.

Kiedyś lekarz pana zapytał, czy pan pali, czy nie pali? Nie, no raz pytał, ale to doktor domowy. Będą jeszcze ważyć i mierzyć pana. A, bo tu brzuszek widzę, nieduży. Nie, bo jestem na odchudzaniu. Pani doktor bardziej martwi się o pacjentów, czy o lekarzy pierwszego kontaktu, o lekarzy rodzinnych, że będą mieli znowu dodatkową pracę biurową? Ja muszę się martwić zarówno o pacjentów, jak i o lekarzy i pielęgniarki. Doktor Bożena Janicka, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Bo z jednej strony pacjenci powinni wiedzieć, co ich czeka w najbliższym czasie. Druga rzecz, pacjent ma prawo się na pewne rzeczy nie zgodzić. Od stycznia mamy każdego pacjenta na pierwszej wizycie zważyć, zmierzyć i przeprowadzić z nim ankietę tytoniową. No i problem, a jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody, z drugiej strony nakłada się na nas obowiązki, które nie do końca wiemy, czym mają służyć. Będziemy prowadzić jakieś programy zdrowotne, jeżeli pacjent jest za gruby, za wysoki, za niski, za mały. Czy będziemy pacjenta edukować, jeżeli pali, jak pali, bo ta ankieta jest bardzo szczegółowa. Do 9, powyżej 9, do 25, powyżej 25, papierosy z nikotyną, podgrzewaną, niepodgrzewaną. Elektroniczne. Czy to jest tak istotne, żeby tak szczegółowo wypytywać? Tak, to są pytania, które pozwolą lekarzowi bardzo szybko oszacować, jak głęboko ten pacjent jest uzależniony. Irena Przepiórka, Centrum Onkologii, poradnia rzucania palenia. Czy potrzebne będzie leczenie farmakologiczne? Ta ankieta dotyczy tak naprawdę największych czynników ryzyka, jeśli chodzi o zdrowie. Przede wszystkim palenie papierosów, no i również nadwaga i otyłość. Tak więc tak naprawdę to nie jest dodanie jakichś nowych obowiązków, tylko to, co lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tak naprawdę powinien robić od lat, od zawsze. Powinien pytać się każdego pacjenta o to, czy używa tytoniu, czy jego masa ciała jest prawidłowa. Otyłość jest kolejnym takim czynnikiem, który bardzo sprzyja rozwojowi wielu różnych chorób, w tym chorób onkologicznych. Lekarze się buntują, bo mówią, że nie mają na to czasu. No i słusznie, że się buntują. No, mają leczyć, a nie mierzyć i ważyć. Oczywiście, ale po co to? A jedzenie? Będą pytali, co jemy? To niech zapytają, co jemy najpierw. I dopiero potem, czy palimy. Najgorsze, co może być, to jest jedzenie. Wszystkie choroby są od jedzenia. To jednorazowe, jak pacjent się zapisuje do lekarza. Raz na rok. Nawet jak przyjdzie z jakimś schorzeniem, chorobą, no właśnie, z gorączką? Właśnie tego się boimy, że pacjent przyjdzie na przykład 40 stopni angina, a ja powiem, sorry panie Kowalski, ale teraz pan idzie do pani Zosi mojej, ona pana zważy, zmierzy, potem porozmawiamy, czy pan pali, ile pan pali, jak pan pali, gdzie pan pali, a potem dopiero się zbadamy. No, jestem ciekaw, co państwo na to. Proszę dać znać. 227-3. Rozporządzenie ma obowiązywać dopiero od przyszłego roku. Jest zatem jeszcze odrobina czasu, by rzucić palenie, no i schudnąć, jeśli ktoś ma ochotę. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut do 17. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa. Kocham cię razy miliard. Dostałem się do ciebie. Jestem w niebie. Dostałem się do ciebie. Jestem. jestem w niebie. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Bijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Jestem w niebie, Fiszemade Tworzywo, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, a my teraz będziemy w Parlamencie Europejskim. Zapraszamy do Trójki. Bo tam dzisiaj, proszę Państwa, głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Na miejscu oczywiście nie mogło zabraknąć Beaty Płomeckiej. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Wystąpienie pani minister już za nami. To było wystąpienie wielowątkowe, tak powiem, i wielojęzyczne przy okazji, prawda? Tak, zaczęła po francusku, bardzo sprytnie. Francuzi są zawsze wyczuleni na kwestie językowe. W Strasburgu wypowiadała się, więc to był celowy zabieg, jak rozumiem. Później w języku niemieckim, a następnie w języku angielskim już większość przemówienia. No i wielowątkowe, tak, to była oferta bogata dla każdego. To znaczy każda grupa do frakcji politycznych w parlamencie było skierowane to przemówienie. To była też ostatnia możliwość, żeby przekonać do siebie, więc każda grupa mogła znaleźć coś dla siebie, bo było i o sprawach społecznych, to był ukłon w stronę socjalistów, mówiła Ursula von der Leyen o funduszu dla bezrobotnych, było też o nowym pakcie na rzecz azylu i migracji. To z kolei ukierunkowane geograficznie do krajów południa, z kolei dla państw z Europy Środkowo-Wschodniej, zapewne do państw były skierowane słowa, że fundamentem obrony jest NATO i słowa o tym, że konieczne jest podkreślenie więzi transatlantyckich. Dla zielonych Niemka z kolei miała przesłanie dotyczące bardziej ambitnej polityki klimatycznej. Później się okazało, że nie do końca ich przekonała, będą głosować przeciwko. Niemniej Ursula von der Leyen opowiedziała się za neutralnością klimatyczną do 2050 roku. Zresztą na to zwracali też uwagę socjaliści. Mówiła, że ten obecny cel, żeby ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku, to jest za mało i że trzeba uczynić więcej, nawet ograniczyć emisję o 55%. Oto co mówiła w Strasburgu. I will put forward a Green Deal for Europe. Przedstawię Zielony Ład dla Europy w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania. Zaproponuję także system opodatkowania emisji CO2, ale transformacja musi być sprawiedliwa. To, co jest dobre dla naszej planety, musi też być dobre dla naszych społeczeństw i regionów. Nie wszystkie mają ten sam punkt startowy, dlatego zaproponuję fundusz przejściowy za odchodzenie od węgla. To będzie fundusz wsparcia dla tych, których przemiany dotkną najbardziej. I w tej jednej kilkudziesięciosekundowej wypowiedzi było początek skierowany do socjalistów zielonych, a druga część bardziej ukłon w stronę takich krajów jak Polska, których gospodarki są oparte w większości na węglu, które też podkreślają, że nie można decydować się, że Unia nie mogłaby się decydować na bardziej ambitną politykę kosztem przemysłu, kosztem firm i ludzi w Europie. I w przemówieniu były też słowa dotyczące praworządności, a to dlatego, że wiele frakcji w tych ostatnich kilkunastu dniach zwracało uwagę na te kwestie, domagały się frakcje konkretnych deklaracji od Ursuli von der Leyen. Sama ona w tym przemówieniu powiedziała, że przez wiele lat Europejczycy ciężko walczyli o wolność, a praworządność to najlepszy sposób, żeby tę wolność chronić. This is why there can't be no compromise. Dlatego kompromisów nie będzie, jeśli chodzi o poszanowanie zasad praworządności. W pełni popieram europejski mechanizm kontrolowania zasad państwa prawa. Ten instrument będzie uzupełnieniem dla już istniejących. Komisja Europejska zawsze będzie strażnikiem traktatów. Będziemy chronić praworządność tam, gdzie będzie łamana. I te słowa też są takie, że można je interpretować różnie. To znaczy jedni uważają, że Ursula von der Leyen będzie stanowcza, jeśli chodzi o praworządność. Tak też mówiono po jej wysłuchaniach w Parlamencie Europejskim, po spotkaniach z frakcjami, ale jednocześnie wtedy Niemka mówiła jasno, że nie będzie wytykania palcami ani wybiórczego traktowania krajów członkowskich, że wszystkie muszą być poddane temu mechanizmowi jednakowo, bo nikt, żadne państwo nie jest idealne. Tak wcześniej mówiła Ursula von der Leyen. I też wczoraj pytaliśmy na przykład ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o słowa dotyczące praworządności, bo one się pojawiały, jak mówię, podczas spotkań z frakcjami. Zresztą wczoraj jeszcze list wysyłała Ursula von der Leyen do socjalistów i liberałów, żeby ich przekonać do siebie, i tam była kwestia praworządności. I wczoraj szef dyplomacji mówił, że dla Polski taki mechanizm byłby do zaakceptowania, bo nie byłoby piętnowania krajów, tylko wszystkie byłyby traktowane jednakowo, i to pokazałoby także, jak mówił minister, że niektóre rozwiązania w Polsce są też zbieżne z tymi w innych krajach. Zatem bogate przemówienie dzisiaj Ursuli von der Leyen. Teraz jeszcze są spotkania z przedstawicielami, z europosłami zasiadającymi w różnych frakcjach. To już jest naprawdę ostatni moment, żeby im powiedzieć, co dokładnie zamierza robić przez następnych 5 lat. Jeśli ktoś uznał, że to przemówienie dzisiaj nie było wystarczająco szczegółowe. No i o 18 rozpoczęcie głosowania, i myślę, że o 19.30 powinniśmy już wiedzieć, czy Ursula von der Leyen będzie przewodniczącą Komisji Europejskiej, czy będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku i Niemką, przedstawicielem, obywatelką Niemiec, a ostatnim Niemcem, który był na czele Komisji Europejskiej, to było ponad 50 lat temu. Szefową Komisji Europejskiej, czyli właściwie kim, Beato? Bo my czasami mówimy, upraszczając, no taki trochę europejski premier, tak? Na czele europejskiego rządu. Pytanie, jak to będzie wyglądało teraz? Tak się mówi. Tak upraszczamy rzeczywiście. No, Komisja Europejska proponuje różne inicjatywy ustawodawcze, legislacyjne, które później są już akceptowane przez państwa członkowskie w Parlamencie Europejskim. Komisja Europejska bywa silna. Teraz ta komisja, na której czele stoi Jean-Claude Juncker, starała się być polityczna. Niektórzy zarzucali jej, że nadużywała swojej władzy, że skłóciła państwa członkowskie. No, wydaje mi się, że taka nowicjuszka jak Ursula von der Leyen na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej będzie się musiała jednak wszystkiego nauczyć, i w przeciwieństwie do Jean-Claude Junckera można się spodziewać, że będzie jednak słaba. To znaczy kraje członkowskie decydując się, czy przywódcy decydując się, żeby ją wyznaczyć na przewodniczącą Komisji Europejskiej, mogli mieć niektórzy taki plan, że jednak to będzie słaba komisja, kraje te większe, silniejsze będą chciały to wykorzystać, żeby stawiać na metodę międzyrządową, co nie zawsze jest dobre. Czasami to się sprawdza. Tak samo jak silna komisja czasami się sprawdza, ale nie zawsze. Więc trzeba będzie zobaczyć, jaka to będzie komisja. Na razie komentarze są takie, że może być jednak osłabiona. No dobrze, a powiedz proszę, czy Ursula von der Leyen to jest kandydatka z polskiego punktu widzenia dobra? Można ją tak określić? Dla Polski do zaakceptowania, tak, to zresztą mówili nasi politycy, stanowcza wobec Rosji w przeszłości, krytyczna wobec rosyjskiej aneksji Krymu, agresji na Ukrainie, zwolenniczka zacieśniania współpracy obronnej w ramach Unii Europejskiej. Dzisiaj mówiła o stawianiu o fundamencie obrony, którym jest Sojusz Północnoatlantycki, mówiła o więziach transatlantyckich. No, też wiemy, w jakich okolicznościach ona była wyznaczana. To było na szczycie, kiedy celem numer jeden to było niedoprowadzenie do tego między innymi Polski, krajów Grupy Wyszehradzkiej, ale także Włoch, żeby to Franz Timmermans był przewodniczącym Komisji Europejskiej. Także biorąc to wszystko pod uwagę, Polska mówiła, że to jest kandydatka do zaakceptowania. Też słyszałam takie komentarze, że skoro Ursula von der Leyen jest Niemką, to z powodów historycznych może mieć opory przed jakąś otwartą konfrontacją z Polską, między innymi w kwestiach praworządności. Tak też się mówiło, kiedy na przykład były debaty w Parlamencie Europejskim w 2016-17 roku. Szefem HDK-ów jest nadal, ale wtedy też był Niemiec Manfred Weber, i przynajmniej na tych początkowych debatach nie brał udziału, bo jak słyszeliśmy, uznano to, otoczenie Manfreda Webera uznało, że nie byłoby to dobrze, gdyby to Niemiec krytykował Polskę, więc z tych różnych względów to jest kandydatura do zaakceptowania. No i teraz zobaczymy, czy to będzie także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jeszcze 2 godziny niepewności przed nami. Niecałe. Beata Płomecka jest tam na miejscu, śledzi to wszystko dla Państwa i będziemy o tym informować na antenie programu Trzeciego Polskiego Radio. Bardzo serdecznie dziękuję za wyjaśnienie tych wszystkich, jak sami Państwo słyszeli, różnych europejskich zawiłości. Z tym mamy kłopoty czasami, żeby zrozumieć, jak tak naprawdę ta europejska gra się odbywa, bo tam mnóstwo różnych interesów musi zostać jakoś zaspokojonych, by ostatecznie zagłosować tak lub inaczej. O tym, jak zagłosują eurodeputowani dzisiaj, jeszcze na pewno zapraszamy do trójki. Powiemy. 8 minut do 17. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play. About this one, tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis? Baby, are we losing ties? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing. Walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin. About this one, tell me, are you locked in the pond? Yeah, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing. Pięćdziesiąt lat temu, 16 lipca, to był 1969 rok. Człowiek, ludzie, Apollo 11, wystartowali, by właśnie pojawić się na Księżycu. O tym, że człowiek pojawił się na Księżycu i gdzie teraz chce się pojawić jeszcze dzisiaj, przed 19, w audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Bardzo dokładnie Państwu opowiemy. About this one, tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe.